وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن عدي ان للايمان فرائد وشرائع وحدود وسننا، ومن استكملها استكمل الايمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان. فان عشت فابينها لكم حتى تعملوا بها، وان حمد فما انا على صحبتهم بحريص. فقال ابراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. فقال معاذ: اجلس بنا من ساعه. وقال ابن مسعود: اليقين والايمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقه التقوى حتى يدع ما حاد في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، اوصيناك يا محمد واياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعه ومنهاجا، سبيلا وسنه، ودعاؤكم بمعروف. تو کل آپ پڑھ رہے تھے یزید و انفسوں کے بارے میں، کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اور آخر میں آپ نے امام نبی رحمہ اللہ کا قول لکھا تھا کہ اظہار اور مختار یہ ہے کہ تصدیق کے اندر بھی کمی اور زیادتی ہوتی ہے، جب آپ جتنا زیادہ غور کرتا ہے جتنے ہی دلائل واضح ہوتے ہیں، تو اس میں اس کی وجہ سے ایمان میں کمی، تصدیق میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. چنانچہ صدیق ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اقوا تھا، زیادہ قوی تھا، اس میں کسی کو بھی شبہ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ تو اس سے پہلے محمد زبان خمیر سے قول لکھا تھا آپ نے، امام نبی رحمہ اللہ قول ہو گیا. آگے ایک اور پرانے عالم ابو عبید قاسم بن سلام کا قول لکھ لیں. قال ابو عبید القاسم ابن سلام، ومما يصدق تفاضله بالأعمال، ومما يصدق تفاضله بالأعمال قول الله جل ثناؤه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا. الأنفال آیت نمبر 3 ہے، آیت نمبر 3: فلم يجعل للإيمان حقيقة، فلم يجعل للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط، إلا بالعمل على هذه الشروط. والذي يزعمه، والذي يزعمه أنه بالقول خاصة، أنه بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقا، يجعله مؤمنا حقا وإن لم يكن هناك عمل، وإن لم يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب الله والسنة، هو معاند لكتاب الله والسنة. تو کتاب الایمان ایک کتاب ابو القاسم علیہ السلام کی مختصر سی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اعمال کے ذریعے سے ایمان میں تفاضل اور تفاوت ہوتا ہے. اس کی دلیل، اس کی تصدیق قرآن کی آیت کرتی ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایک صفت کون سی ہوئی؟ وجلت قلوب. واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمان، اگلی صفت کون؟ وعلی ربهم یتوکلون. اس کے بعد کیا کہا؟ ہے جانا سر الذين الذين يقيمون الصلاة ثم رزقناهم ينفقون. تو گیا کہ یہ ساری صفات بیان کی, ان ساری صفات کے بیان کرنے کے بعد کہا جو ان ساری صفات کے حامل ہوں, کیا کہا ان کے بارے میں, اولئک هم المؤمنون حقا, یہی لوگ در حقیقت مومن ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان, حقیقی ایمان اسی وقت ثابت کیا ہے جبکہ ان سارے خصال پر کوئی آدمی عمل کرے, سارے شروط پر عمل کرے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں آدمی صرف زبان سے اقرار کر لے تصدیق کے بعد تو وہ مومن ہو جاتا ہے, مومن کامل, تو ایسا آدمی صحیح بات کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ سارے شروط ہیں, ان پر کوئی اگر عمل کرتا ہے تو ان کے بارے میں اولئک هم المؤمنون حقا حقیقت یہی لوگ مومن ہیں. اور اگر کوئی کہتا نہیں یہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے, اور اگر اعمال نہیں پھر بھی مومن کیا ہے, مومن کامل ہے, سب کا ایمان, سب کا ایمان برابر ہوتا ہے, تفاوت نہیں ہوتا ہے, تو ایسا شخص کتاب اللہ کا معاند ہے, سنت رسول اللہ کا معاند ہے. کہ صحیح طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ یہ ساری صفات جن کے ہیں وہ حقیقت مومن ہے. ایک کمی ہو کسی اعتبار سے مومن حقا ہونے میں کیا ہو جائے گی, اس اعتبار سے کمی ہو جائے گی. آگے فرماتے ہیں ومما یبین لک تفاضلہ فی القلب, ومما یبین لک تفاضلہ فی القلب قوله یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ فلولا ان هناك فلولا ان هناك موضع مزید موضع مزید ما كان لامره بالايمان معنا ما كان لامره بالايمان معنا. تو قلب کے اندر جو ایمان ہوتا ہے, تصدیق جسے کہتے ہیں آپ, اس میں بھی تفاضل ہوتا ہے. قرآن کی آیت بتاتی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا آمن, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, کس پر ایمان لاؤ, کیا کہا مطلب آمنوا باللہ, اللہ پر ایمان, اللہ پر ایمان نہیں لائے نا, اللہ پر ایمان نہیں لائے, خطابی کیا اور یا ایھا الذین آمنوا, اس کا کیا ہے آمنوا, آپ نہیں کہیں آمنوا سے مراد یہاں پر اعمال مراد ہے, اس سے مزید اعمال کرے, کیا بھی کہا ہے آمنوا باللہ ورسول, اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو اگر جو ایمان لا چکے ہیں لوگ اس میں مزید کی گنجائش نہ ہوتی تو پھر یہ حکم دینا کہ آمنوا باللہ ورسول ہی, اس کا کوئی معنی ہوتا ہے, بے معنی ہو جاتا ہے. معلوم ہوا جو ایمان لا چکے ہیں لوگ اس میں مزید کی بھی گنجائش موجود ہے, اسی لیے مطالبہ ہو رہا ایمان لا چکے لیکن اور ابھی ہونا چاہیے. آمنوا باللہ ہے حقیقی طور پر, صحیح طور پر واقعی معنوں میں آپ اللہ اس کے رسول پر کہلائیں, آپ ایمان لائیں, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قلب کے اندر جو ایمان ہوتا ہے, تصدیق ہوتا ہے. کبیر الدین صاحب اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے, تفاضل ہوتا ہے. ایک انسان کیا تفاضل ہوتا ہے, کبھی اس ایمان میں کمی ہوتی ہے, کبھی اس ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے, ایک انسان کیا, اور مختلف افراد میں تفاوت ہوتا ہے, کسی کا ایمان زیادہ پختہ ہوتا ہے, کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے. یہ ذکر کیا انہوں نے, تو یہ سارے اقوال ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے صرف جو ہے طاعات کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے, معاصی کی وجہ سے نقص, بلکہ جو ایمان میں کمی ہوتی ہے وہ تینوں کے اندر ہوتی ہے, چاہے وہ تصدیق ہو, چاہے وہ قول باللسان ہو, اور چاہے وہ عمل بالجوارح ہو, ان سب کے اندر تفاوت ہوتا ہے, کمی اور بیشی ہوتی ہے, جس کے دلائل علماء کے اقوال کی روشنی میں آپ کے سامنے ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر ایمان کی تعریف کی ہے, وہ ہوا قول و فعل, آج فرما یزید ہو, تو ایمان یہ قول و فعل کا نام ہے, اور ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے. اور اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآنی آیات اور ایسے آثار صحابہ ذکر کیے ہیں, آثار تابعین, جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. یہاں جو قرآن کی بہت ساری آیات ہیں لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ سری لفظ ہے اضافہ ایمان کے بارے میں. وَزِدْنَاهُمْ ہدا ان کی ہدایت میں. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا ہدا وہ لوگ جو ہدایت کے راستے پر آئے ایمان کے راستے پر آئے ان کی ہدایت میں ان کے ایمان میں اللہ سبحانہ وتعالی اضافہ کرتے ہیں. خیریت ہونا تھا تو نہیں آ رہی ہے. اور اس کے بعد اگلی والذین اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا ایمان. یہ ساری آیات صریح طور پر جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے اندر کمی اور بیشی کمی اور زیادتی ہوتی ہے. قرآن کی اگلی آیت ہے ایوکم زادتو ہاذی ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمان. لوگ سوال کرتے ہیں کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ جو اہل ایمان ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح سے قرآن کی آیت فخشوہم فزادہم ایمانا لوگوں کے ایمان مزید اضافہ ہوا کیونکہ انہیں آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ تھا اور یہ وعدہ واقعی برا ہوا لہذا ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے اگلی آیت ہے وما زادہم الا ایمانا وتسلیما اس کی وجہ سے ان کے ایمان میں ان کے تسلیم کر لینے میں اضافہ ہوتا ہے. تو قرآن آیات بالکل واضح اور صریح ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ایسی چیز نہیں ہے جس میں کمی اور بیشی نہ ہو سب کا ایمان برابر ہو بلکہ ایمان کے اندر کمی اور بیشی ہوتی ہے. صریح آیات بالکل موجود ہیں. تصدیق کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جی؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایمان کی تعریف کے وہ قول و فعل ایمان کس کا نام ہے؟ قول اور فعل کا نام ہے. تو تصدیق امام بخاری رحمہ اللہ کی نہیں ہے یہ تو بنیادی چیز ہے تصدیق تو ایسا کچھ نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے تصدیق کا تذکرہ کیوں نہیں کیا ہے؟ تو اس کے دو طرح کے جوابات دیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر کیا کہا انہوں نے قول و فعل. فعل کے اندر فعل القلب اور فعل الجوارح دونوں شامل ہیں. قول سے مراد کیا ہے؟ اقرار باللسان. اور فعل کے اندر کیا ہے؟ فعل القلب جسے آپ کیا نام دیتے ہیں تصدیق اور فعل الجوارح دونوں شامل ہیں. تو دل کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں ایمان جو تو اسے فعل کہتے ہیں یا نہیں؟ لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم. تو دل کے اندر جو چیزیں ہوتی جس کی ٹھان لیتا آدمی جس کا ارادہ کرتا ہے جو بساط دل کے اندر اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ اسے بھی کسب کہا جاتا ہے عمل کہا جاتا ہے. تو دل کے اندر جو تصدیق ہوتی ہے وہ بھی ایک عمل ہے. صرف قرآن نے کسے تعبیر کیا ہے ولیکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم. تو فعل کے اندر دونوں شامل ہیں فعل قلب اور فعل جوارح. فعل قلب جسے کیا کہتے ہیں تصدیق کہتے ہیں. ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے چنانچہ عام استعمال ہے یہ کہ ایمان کس کا نام ہے قول و فعل عام استعمال لوگوں کا ہے. اور دوسرا جواب جو دیا علامہ عینی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ تصدیق کے بارے میں تو اختلاف ہی نہیں ہے. تصدیق کے بارے میں اختلاف نہیں کر رہا میں کو چھوڑ رہے ہیں باقی تصدیق کے بارے میں اختلاف نہیں کہ تصدیق تو ایمان کا بنیادی جز ہے ہی. اصل اختلاف کس کے بارے میں ہے؟ اعمال اور اقرار اس میں شامل ہے یا اشعرہ ماتریدیہ دونوں میں کسی کو شامل نہیں مانتے ہیں اور مرجیہ اعمال کو شامل نہیں مانتے ہیں. لہذا جو متفق علیہ مسئلہ اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں. تصدیق تو ایمان کے تعریف میں شامل ہے ہی. اس کے علاوہ کہا جس طرح سے تصدیق یہ ایمان میں شامل ہے اسی طرح سے قول و فعل بھی ایمان کے دل میں. وہ ہوا قول و فعل بخاری قول و فعل نہیں قول و فعل بھی کیا ہے ایمان میں شامل ہے. تو یہ جواب یہ دیا ہے جس نے علامہ عین رحمہ نے ذکر کیا ہے. تو دونوں بات ذکر کی ہیں دونوں باتیں بہرحال ہو سکتی ہیں کہ اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ متفق علیہ مسئلہ ہے جو مختلف کی مطلب یہ بھی ایمان کے اندر شامل ہے اور دوسرے کی آپ کہیں کہ فعل سے مراد کیا فعل قلب یا فعل ٹھیک ہے نہیں سر لکھ لیا پورا آپ نے تربیت، ہر انسان کے لیے مال لانا ضروری ہے، سب کا ہی مال لانا واجب ہے، حدود میں سب ستر ہی اس میں تو متفاد ہو، سب کا سلاد فرد ہے، لیکن ہر ایک کا سلاد ادا کرنے کا ایماندار ہوتا ہے، کسی کو سلاد کا عشر ملتا ہے، کسی کو ربع ملتا ہے، کسی کو پورا سلاد ملتا ہے، لیکن سلاد کی فرضیت ایسے ایمان کا مسئلہ ہے، کسی کا ایمان اعلیٰ ہوتا ہے، کسی کا ایمان ادنا ہوتا ہے، کسی کا ایمان اس کو حرام چیز میں روکتا ہے، کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس کو نہیں روک پاتا ہے، تو ایمان لانا سب کے لیے واجب ہے، سب کے لیے ضروری ہے، سلاد ادا کرنا سب کے لیے واجب ہے، سب کے لیے ضروری ہے، لیکن ایمان سب لاتے ہیں، سلاد بھی ادا کرتے ہیں لوگ، لیکن سب کے سلاد میں جیسے فرق ہوتا ہے ویسے سب کے ایمان فرق ہوتا ہے، یہ بھی اور سوال ہے آپ کا، کچھ لوگ اس طرح کی بات پیش کرتے ہیں ایمان بہت کی بات کیا جی لوگوں کی اصلی سوا توجہ، ہاں انہوں نے اچھا کچھ لوگ توجہ کرتے ہیں، تو صاف بات ہے ان کا فون کی، جتنی جو بھی اہل ایمان ہیں وہ ایمان میں برابر ہیں، سب کا ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن تصدیق ہے، سب تصدیق کریں ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے مالک ہے، اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ الہ ہے، تنہا فرق ہوتا ہے، اس کے بعد آگے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، حب فی اللہ اور بغض فی اللہ یہ بھی ایمان کا حصہ اور ایمان کا جز ہے، یہ کہاں سے لے ہم پائے رحمہ اللہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنا قول ہے یا کسی کا قول ہے، کیا ہے یہ دراصل ایک حدیث ہے جس کی مفہوم کو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر بیان کر دیا ہے، یہ نہیں کہا قال ابو ہریرہ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نہ یہ کہا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کچھ نہیں کہا ہے، لہذا اس کو معلق روایت نہیں مانے گیا، ہے حدیث اس کے مفہوم کو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر بیان کر دیا ہے، لیکن آپ اسے معلق روایت نہیں مانیں گے، لہذا ابھی بھی معلق کا تذکرہ یہاں پر، معلقات بخاری کا تذکرہ ابھی یہاں پر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ معلق روایت نہیں ہے، تو یہ باقاعدہ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں یہاں پر بیان کیا ہے، ورنہ حدیث کے الفاظ دوسرے ہیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان، جس کے اندر یہ ساری صفات ہوں اس کا ایمان گویا کی کامل ہے، تو گویا کہ امام بخاری نے کیا استدلال کیا کہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ یہ بھی کیا ہے ایمان کا حصہ اور ایمان کا جز ہے، کیونکہ اگر یہ ہے تو ایمان کامل، یہ نہیں تو ایمان کامل نہیں ہے، تو اس کو امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کیا ہے، حب فی اللہ اور بغض فی اللہ اس کو ایمان جز قرار دیا گیا حدیث کے اندر، اور حب فی اللہ بغض فی اللہ یہ اعمال قلب میں سے اعمال جوارح میں سے ہے، اعمال قلب اعمال جوارح وہ کہ اعمال قلب بھی ایمان کا حصہ اور ایمان کا جز ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال قلب جو ہیں وہ ایمان کا حصہ اور ایمان کا جز ہیں، دوسری یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان میں تفاوت ہوتا ہے، کیونکہ حب فی اللہ بغض فی اللہ ایمان کا جز ہے، اگر آپ کے یہاں ہے تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، اگر یہ صفت ایمان کامل نہیں ہے، اور حب فی اللہ اور بغض فی اللہ سب کے یہاں برابر ہوتا ہے، حب اور بغض اس میں تفاوت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کسی سے ایک انسان ہے جو اس لائق ہے اس سے محبت کی جائے، نیک انسان ہے، سب لوگ اس سے برابر محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، تو حب فی اللہ اور بغض فی اللہ اس کے اندر تفاوت ہوتا ہے، اور حب فی اللہ بغض فی اللہ ایمان کا جز ہے، لہذا اس سے صریح معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے اندر تفاوت ہوتا ہے، کمی اور بیشی ہوتی ہے، ہر ایک انسان کا عمل برابر نہیں ہوتا ہے، تو کتنی باتیں معلوم کرو جی صاحب سے، کتنے سے لال ہوا دو، ایک تو کہ اعمال قلب بھی مجھے اعمال قلب ایمان کا جز ہے، ایمان میں داخل ہے، دوسرے کے معلوم ہوا کہ ایمان میں تفاوت ہوتا ہے، اور تیسرے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعمال قلب میں کیا ہوتا ہے تفاوت، صرف جو ہے اعمال جوارح تفاوت نہیں ہوتا بلکہ جو اعمال قلبیہ ہوتے ہیں ان میں بھی تفاوت ہوتا ہے، سب کیا ہے صفت حب فی اللہ بغض فی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ خود میں تفاوت بہرحال ہوتا ہے. تو اس مقصد سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں پر اس حدیث کا مفہوم پیش کیا ہے آگے کہا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عدی ابن عدی کے پاس یہ خط روانہ کیا کہ ان للایمان فرائض کہ دیکھیں ایمان کے کچھ فرائض ہیں مفروض اعمال ہیں صلاۃ ہے زکات ہے حج ہے صوم ہے یہ اعمال مفروض ہیں وہ شرائع اور کچھ دینی عقائد کا نام ہے. تو ایمان میں بہت ساری چیزیں ہیں فرائض بھی داخل ہیں عقائد دینیہ بھی داخل ہیں وہ حدود ہیں اور ایمان کے کچھ محرمات بھی ہیں اس کے اندر داخل ہیں. یہ باؤنڈری اس سے آگے آپ کو نہیں جانا ہے یہ حدود ہیں ایمان کی منہیات ہیں محرمات ہیں اس سے آگے آپ کو نہیں جانا ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے وہ سنن اسی طرح سے ایمان کے کچھ مندوبات بھی ہیں. فمن استکملہ استکمل الایمان اگر کوئی ان سب کو مکمل کرتا ہے عقائد کو دل سے مانتا ہے فرائض پر عمل کرتا ہے سنن کا پابند ہے اور محرمات سے رکتا ہے ان سب کو عملی جہاں پہناتا ہے تو اس کا ایمان کامل. ومن لم یستکملہا اور اگر کوئی مکمل طور پر ان سب پر کاربند نہیں ہے تو لم یستکمل الایمان اس کا ایمان کامل نہیں ہے. فإن عش اگر میری حیات رہی قطب الدین صاحب اگر کیا کہا اگر میری حیات رہی میں مزید زندہ رہا تو میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا آپ کے لیے فرائض کیا ہیں سنن کیا ہیں اور اسی طرح سے حدود کیا ہیں ساری باتیں مزید خطوط آپ تک پہنچتے رہیں گے حتیٰ تعملوا بها تاکہ ان ساری چیزوں پر آپ عمل کر سکیں. اور اگر میری وفات ہو گئی تو مجھے آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ رہنے کی خواہش بھی نہیں خواہش بھی بہت دنوں تک آپ لوگوں کے ساتھ رہوں. تو اگر زندہ رہا تو انشاءاللہ وضاحتیں ہوتی رہیں گی اور اگر دنیا چلا گیا تو ایسا بھی نہیں کہ میں بہت حریص ہوں دنیا مزید رہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ دنوں تک رہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو گویا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایمان صرف تصدیق کا نام نہیں ہے اقرار کا نام نہیں ہے. ایمان میں شرائط مراد عقائد دینیہ بھی داخل ہیں فرائض اور واجبات بھی داخل ہیں اور اسی طرح سے محرمات سے طبیعت محرمات سے آگے بولیے محرمات سے اجتناب بھی داخل ہے اور اسی طرح سے سنن کی یہ ساری چیزیں ایمان میں داخل ہیں. تو ایمان اس سب چیزوں کا نام ہے. اسی طرح سے معلوم ہوا کہ ان کے قول سے کہ ایمان تفاوت ہوتا ہے. اگر آپ ساری چیزوں پر عمل کر رہے ہیں تو آپ کا ایمان کیا ہے کامل اور نہیں کرتے تو ایمان کامل نہیں ہے. تو یہ دونوں باتیں عمر رضی رحمہ اللہ قول سے معلوم ہوتی ہیں. انہوں نے یہ امام بخاری نے ان سے سنا تھا عمر بن عبدالعزیز سے کیسے نقل کر بہت فاصلہ ہونا دونوں میں کافی اچھا خاصا فاصلہ ہے. کبھی نان میں بات ہے تو فاطمہ کی نام نہیں کچھ اور یاد نہیں سن 100 میں 101 تو کیسے انہوں نے نقل کر دیا کہاں 101 کہاں 194 میں پیدائش ہوتی ہے مخائر رحمہ اللہ نہ کوئی سند نہ کچھ. اسے کیا کہتے ہیں اسے معلق روایت کہا جاتا ہے کہ امام مخائر رحمہ اللہ نے نقل کر دیا لیکن ان کی سند یہاں پر ذکر نہیں کی ہے. آگے اس طرح کی اور روایتیں آ رہی ہیں وقال اعظم ہے اور جو ہیں روایتیں ان کو مکمل کر لوں پھر معلقات بخاری کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا ولیکن لیطمئن قلبی ولیکن لیطمئن قلبی فرمایا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے رب کہا ابراہیم علیہ السلام رب ارنی کیف تعل دکھا دیجیے آپ کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے سمجھ میں نہیں آتا یہ. قال اولم تؤمن ایمان نہیں ہے کہ میں نے بتا دیا تو بس زندہ کروں گا ایمان نہیں ہے کیا. قال بلا ایمان تو ولیکن یطمئن قلبی یطمئن قلبی کیا ہوتا ہے شبہ تھا یطمئن قلبی کیا ہوگا سر. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو ذکر کر کے اشارہ کیا ہے ان تفاسیر کی طرف جو علماء نے اس آیت کی تفسیر ذکر کی ہے. چنانچہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سعید ابن جبیر مجاہد وغیرہ نے کہا ہے کہ اطمئن قلبی اے یزداد یقینی اطمئن قلبی کی تشریح کیا کی ہے ان لوگوں نے اے یزداد یقینی. اور مجاہد یہ تو سعید بن جبیر کا قول ہے اور مجاہد نے کہا ہے لازداد ایمانا الى ایمانی، مجاہد نے کیا کہا ہے؟ لازداد ایمانا الى ایمانی. تو جنہوں نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے ولیکن لیطمئن قلبی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شاگرد جو ہے دونوں ان لوگوں ظاہر احساس نقل کرتے تھے لوگ نہیں سے سن کر کے، تو ان دونوں کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مراد کیا ہے کہ میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے، جو میرا ایمان پہلے سے ہے اس ایمان مزید اضافہ ہو جائے. تو اس آیت سے بھی ایمان میں کمی و زیادتی کا ثبوت ملتا ہے. یہ وجہ جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو یہاں پر پیش کیا ہے ایمان کے کمی اور بیشی کے بارے میں. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعتا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں سے کہا آؤ بیٹھو ذرا سا تھوڑی دیر ایمان لے آئے، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آئے. تو ایمان مومن نہیں تو مانیں گے، بس مومن نہیں تو مولانا سا کیوں کہ ایمان لے آئے، ایمان لے کے مطلب ہاں ایمان میں اضافہ کرے، ورنہ ایمان تو تھا ہی مومن تو تھا ہی. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اجلس نؤمن ساعتا، تھوڑی دیر کے لاؤ ایمان لے آئے. پھر کیسے ایمان لاتے تھے مولانا صاحب؟ اس کی روایت دوسری، اس کی وضاحت دوسری روایتوں کے اندر آتی ہے. چنانچہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کان معاذ بن جبل یقول للرجل من اخوته، کان معاذ بن جبل یقول للرجل من اخوته اجلس بنا نؤمن ساعتا، اجلس بنا نؤمن ساعتا فیجلسانی فَيَجْلِسَانِ فَيَذْكُرَانِ اللَّهَ تَعَالَى فَيَذْكُرَانِ اللَّهَ تَعَالَى وَيُحَمِّدَانِهِ. مسلم صاحب کیا کرتے تھے بیٹھ کر کے، بیٹھ کے کیا کرتے تھے لوگ؟ اللہ تعالیٰ کا ہاں ذکر کرتے تھے، اس کی حمد تسبیح بیان کرتے تھے. اور اسی سے کیا ہوتا، اسی کو کیا کہتے تھے وہ نومن ساعتن. تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ تسبیح اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنا یہ سب کے سب کیا ہے، یہ سب ایمان میں داخل، یہ سب کے سب ایمان میں داخل ہیں. اور وہ ان اعمال سے ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان کو تقویت ملتی ہے. لہذا ان کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں یہ سارے اعمال داخل ہیں اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. اور قال معاذ کہاں سے سن لیا مخیر رحمہ اللہ؟ قال معاذ، کوئی نہ سند نہ کچھ، قال معاذ کیا کون سی روایت ہونا صاحب؟ یہ بھی معلق روایت، یہ روایت معلق ہے بغیر سند کے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ روایت ذکر کر دی ہے. اس پر قال ابن مسعود، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیقین الایمان کلہ، یقین ہی درحقیقت مکمل ایمان ہے. الیقین الایمان کلہ، یقین ہی درحقیقت یہ مکمل ایمان ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے کس کی تائید ہوتی ہے؟ اشارہ مطرودیہ کی؟ ایمان صرف کس کا نام ہے؟ تصدیق کا، یقین کا صرف. کیا کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ؟ الیقین الایمان کل، یقین ہی ترقیقت مکمل ایمان. کیا مطلب ہوا اس کا؟ جب کسی چیز کی اہمیت بتانا مقصود ہوتی ہے تبھی صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ الحج عرفہ، الحج عرفہ. حج کس کا نام ہے؟ وقوف عرفہ کا نام ہے. باقی منا میں نہ جائیے، باقی اور سب جو اعمال ہیں، نہر ہے، اس کے علاوہ رمی جمرات ہیں، طواف خانہ کعبہ ہے، یہ سب نہیں مولانا سر. یہ سب سے اہم رکن جو ہے وہ کون سا ہے؟ وقوف عرفہ سب سے اہم رکن ہے، وہیں پر جو ہے حج کا خطبہ ہوتا ہے. تو سب سے اہم رکن، لہٰذا کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس طرح کا جملہ استعمال ہوتا ہے کہ الحج عرفہ، المالو الابل. مال کسے کہتے ہیں؟ مال تو اونٹ کا نام ہے. آپ کے پاس اونٹ ہے تو آپ مالدار ہیں، اونٹ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اور معذرت کے ساتھ ہریانہ والے، اگر آپ کے پاس بھینس ہے تو آپ مالدار ہیں، تو ہے نا ہریانہ کا نہیں کوئی، ایک بھی نہیں کوئی. اور اگر بھینس نہیں ہے تو شادی پھر کہتے ہو کیا گھر ایک بھی بھینس نہیں ہے. یا تو الگ الگ جگہوں کے اعتبار سے تو کیا کہتے ہو عرب؟ المال الابل، مال درخت کا. باقی وہ سب کسی کو مال نہیں سمجھتے تھے، اہمیت کے لیے ہوتا ہے. ایسے ایمان کا نہایت ہی اہم جس کون سا ہے یقین ہے, لہذا ان کا الیقین و الایمان و کل ایمان یقین حقیقت یہ ایمان کا نام ہے. اور اس سے ایک بات اور معلوم ہے آپ کو, کل انہوں نے کیا کسی تعبیر کیا ہے الایمان و کل ہو, اس کا کل ہوتا ہو اس میں بعض ہوتا ہوگا نہیں ہوگا, اس میں کل ہو اس میں بعض, کل کا استعمال کہاں ہوگا, جہاں بعض ہو جہاں کل کل ہو سب لوگ آ گئے اس مراد الگ الگ کئی لوگ کئی افراد اس کے اندر شامل ہیں. تو جس کو کل سے تعبیر کیا جائے اس کے اندر بعض ہونا ضروری ہے, لہٰذا اس لیے معلوم ہوتا ہے ایمان کے اندر اجزاء ہوتے ہیں, ایمان کے اندر تبعیض ہوتی ہے, ایمان کے اندر کلیت ہوتی ہے. اس کے علاوہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر اقوال موجود ہیں جن سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مقصود نہیں ہے کہ صرف یقین کو مانا کرتے تھے وہ. چنانچہ صحیح سند سے منقول ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے, اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا, اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں ہمارے یقین میں ہماری فقاہت میں اضافہ فرما. معلوم ہے ان کے ہاں ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی تھی, مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تو ایمان میں ایسا ان کے ہاں بسیط تھا مرکب ہے اور اس میں کمی اور بیشی ہوتی ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ اس وقت تک تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کہ دل میں کھٹکنے والی باتوں کو چھوڑ دے. کوئی کام کرنے جا رہے ہیں دل میں کھٹک رہا ہے پتہ نہیں غلط ہے صحیح ہے کریں نہ کریں, ایسا نہ کوئی دیکھ ووکھ لے کیا کہے گا کوئی, تو اگر آپ کر گئے اس کو تب گویا کہ تقوی کی حقیقت ابھی پیدا نہیں ہوئی, جو تقوی ہونا وہ نہیں پیدا ہوا ہے. اور اگر آپ جو باتیں دل میں کھٹکتی ہیں اس کو چھوڑ دیا آپ نے, اب گویا کہ تقوی کیا پیدا ہوگی حقیقت پیدا, تو گویا کہ تقوی یہ کن میں سے اعمال قلوب میں سے, تقوی یہ اعمال قلوب میں سے, تقوی کی بھی ایک حقیقت ہوتی ہے, ایک اعلیٰ مقام ہوتا ہے, اس مقام تک پہنچنے کے لیے کچھ شرائط ہیں. تو معلوم ہوا کہ تقوی کے بھی مقامات ہوتے ہیں اور یہ تقوی کن اعمال میں سے اعمال قلوب میں سے ہے. معلوم ہے جو اعمال قلوب ہے اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے تفاوت ہوتا ہے, کمی بیشی ہوتی ہے. لہٰذا انہوں نے فرمایا ہے کوئی بندہ تقوی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کہ دل میں کھٹکنے والی باتوں کو ترک نہ کر دے. ابن عمر کی بات کس سے سنی امام بخاری رحمہ اللہ نے, کس سے سنی ہے؟ معلق روایت, یہ بھی روایت معلق ہے. Thank you.